Mama na rowerze. Zmieniła się nie do poznania. Tak? A przywitałeś się? No wiesz, chciałem, ale dogonić jej nie mogłem. Podaruj swoim bliskim suplement diety Farmaton Geriavit, który doda im energii i ośmieli do działania. Farmaton Geriavit to zestaw witamin i minerałów wzbogacony o wyciąg z żeńszenia G115, który wspiera kondycję fizyczną i witalność organizmu. Pamiętaj o dniu mamy i obdaruj ją wyjątkowym prezentem. Kup dla niej suplement diety Farmaton Geriavit. A nie mówiłem? Nie mówiłem, Barbara? Mówiłeś, Marian. No, patrz, 70% taniej. No, Barbara, kto pierwszy w Media Expert, ten lepszy! Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Włączamy! Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 maja, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wybory powinny się odbyć 28 czerwca, mówi wicemarszałek Senatu. Spotkanie prezydenta z mieszkańcami Maciejowic na Mazowszu, a kandydata lewicy z mieszkańcami Łowicza w Łódzkiem. Paryżanie lekceważą przepisy sanitarne, donosi nasz korespondent. Prawo i Sprawiedliwość chce, by wybory odbyły się 28 czerwca, powiedział w Polskim Radiu 24 wicemarszałek Senatu Marek Pęk. Podkreślił jednak, że wiele zależy od postawy opozycyjnych senatorów i marszałka Tomasza Grodzkiego. Tylko ta data gwarantuje uniknięcie wakatu na stanowisku prezydenta, dodał Marek Pęk. Wtedy 7 sierpnia mamy tą gwarancję, że nowy prezydent, nowo wybrany prezydent zostanie obsadzony, będzie urzędował z pałacu i nie będzie żadnych wątpliwości co do tego, czy jego mandat jest ważny, czy nie było jakiejś luki konstytucyjnej, czy nie było jakiejś luki właśnie w sprawowaniu urzędu prezydenta. To jest termin pod tym względem optymalny. Marszałek Sejmu może ogłosić wybory po przyjęciu nowej ustawy wprowadzającej głosowanie mieszane zarówno w komisjach, jak i korespondencyjne dla chętnych. Maciejowice na Mazowszu odwiedził prezydent Andrzej Duda. Miasto było świadkiem bitwy Tadeusza Kościuszki, jej klęski, a następnie okresu zaborów. Jednak zawsze udawało się przejść przez trudne okresy naszej historii dzięki sile ducha, mówił prezydent. Pokonamy ten czas kryzysowy i mam nadzieję wrócimy na normalne tory rozwoju naszej gospodarki. Będą z powrotem miejsca pracy, nawet te, które zniknęły, choć mam nadzieję, że zniknęło ich jak najmniej, bo choćby dzisiaj w Lechpolu usłyszałem, że dzięki tarczy antykryzysowej, którą przygotowałem razem z polskim rządem, nad którą pracowaliśmy, konsultując się też z przedsiębiorcami, udało się wszystkie miejsca pracy utrzymać. Z mieszkańcami Łowicza spotkał się Robert Biedroń. Kandydat lewicy na prezydenta mówił o gospodarce, suszy, kłopotach rolników i przemysłu spożywczego. Tutaj jest jedna ze stolic przemysłu spożywczego. To ziemia łowicka. Wysyła swoje produkty nie tylko na całą Polskę, ale i na cały świat. Pokazując, jak dobrymi gospodarzami jesteście i jak dobre produkty mogą być ambasadorami naszego kraju. W Łowiczu odbył się też okrągły stół dotyczący lokalnych problemów. Turystów z Polski zaprasza Słowacja. Nasi sąsiedzi ogłosili, że uporali się już z koronawirusem. Wczoraj zanotowano jeden przypadek zakażenia. Czynne są restauracje i hotele. Od 3 czerwca gości będą przyjmować centra fitness, parki wodne i uzdrowiska, mówi Jan Bosnowic, ekspert do spraw turystyki na Słowacji. Słowacja to jest taka mala perełka w Europie Środkowej. Oprócz morza posiada wszystko to, co turyści szukają daleko w świecie. Tak, mamy piękne góry, piękne zamki, jaskinie, akweny wodne, termalne parki, zabytki UNESCO, wspaniała gastronomia. Tak samo piękne miasteczka, czy Bratysława, czy Kosice, czy regiony winiarskie. To wszystko Słowacja ma. Jest to bardzo blisko dla Polski. Na Słowację przyjeżdża rocznie około 1 000 000 Polaków, głównie zimą, na narty. Paryżanie nie chcą stosować się do niektórych zaleceń władz dotyczących przepisów sanitarnych. Tam, gdzie ich naruszanie grozi wysokim mandatem, przestrzegają obostrzeń. Gdzie jednak istnieje pewna dowolność, często rezygnują z noszenia maseczek. W transporcie publicznym zdecydowana większość nosi maseczki ochronne. Kontrolerzy postanowili jednak zbadać, jak zasady sanitarne są przestrzegane, gdy upał zachęci Paryżan do wychodzenia z domu. Na skontrolowanych ponad 2200 osób 86% nie nosiło maseczek, 10% nosiło je w sposób zalecany przepisami, a 5% na wysokości grdyki, bardzo niesanitarna wysokość. Największy taki odsetek był przy kanale Świętego Marcina, jednym z najbardziej urokliwych miejsc spod tkań, ale także na Placu Republiki, w okolicach katedry Notre Dame, czy też w jednym z dwóch czynnych podparyskich kompleksów leśnych w Lasku Bulońskim. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

He made me understand, speaking with me and saying, "Oh Daniel, I have now come out to give you insights and understanding. At the beginning of your pleas for mercy, a word went out, and I have come to tell it to you, for you are greatly loved." Therefore, consider the word and understand the vision. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.